که په دوه څلورو شیانو کې پر څلورو سوریا پر یو باندې قدم کشه او پایمال کی بیا دې د ګرد دنیا خیرات کې ټول دنیا ته جاده خل پر چا خپل مال ته ورلګي توې په مسکینانو کې وخره یت ځای په آخرت کې نه نیسی دا غبد لا یې هم په دې شرط کې دلته پر دا بدو اعمال را غالب وسو د دې په دې دنیا کې او کې الای په ځان کې نه پریږدي کې دا څه خبر وسته سپېلي جواب دا رسول ضرور کې چې د دوغو اعمالو جزاء دلته ورکول کیږي په آخرت کې د څه شی نور کول کیږي د دوغو نیکو اعمالو په خاطر و چاته نور کول کیږي هغه چاته چې په دوغو سرور مزامینو کې د یو مزمن منکر یا د ګرد سم منکر یا په آخرت کې د نیکو اعمالو ګټه نور کول کیږي اگر چې دای کی ارڅو نه نیک اعمال چې کی بدله به اعلی د لیور لرو کې هغه په یو شرط به زوایم د شه الله فرمای من هر هغه څو کانه چې دی وی یرید د اراده لري الحیات الدنیا د دغه دنیوی ژوند الحیات د ژوند د الدنیا د حیات صفتی دنیا و کم خصیص شته وی کی الحیات د ژوند الدنیا چې د خصیص ژوند دی خصیص و ذلیل ژوند نو کم ژوند دی خو د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې خصیص دی په دنیا کې سړی ته ستړیا پیښیږي خو به دې پکې پیښیږي ناجوړی پکې پیښیږي مسکینی پکې پیښیږي په دغه زحمتو کې په آخرت کې کم یوسته یو لانسته نو دا ژوند نسبت او هغه ژوند تخصیص دی انو برای موږ حیات دنیا معنا د دنیا دغه د تخصیص ژوند باندې نو دا دنیا صفت د حیات شو هر هغه څوک چې اراده لري الحیات الدنیا د دنیوی ژوند معنا د راحت دنیوی ژوند چې په دغه دنیا کې دی مستریح سي نو د دې دنیا د ژوند اراده څه معنا د حیات دنیا د مخ موږ د مزاف سره مراعاتو چې څوک اراده لري څه معنا منفعت الحیات دنیا د منفعت حیات دنیا معنا د راحت حیات دنیا چې دغه په کار چې په دې دنیا کې ښه زندگی وکړي وزینتها او د شایسته دی چې د دې دنیا ژوند یې شایسته تیر شي ګرد خلک ورتاریان چې دا څنګه ژوندۍ خدای ورکړی دی چې د په نیت کې دغه نوفي الیهم اعمالهم نوفي نو موږ به پراو الیهم ودیته اعمالهم عملونه دې په په دغه دنیا کې به عملونه ورپراکو تر دغه اعمال د مخ نه هم د مرزا پر سر ورګو چې نوفي موږ به پراو او الیهم ودیته ثواب اعمالهم په هغه ثواب د عملو په دې دنیا کې وي خو چې پر دې دنیا باندې ایر په دختول نیکو اعمالو کوم ژوند اراده کړیو د دنیا د ژوند راحت اراده کړیو چې د چ ارنی کار کاوه چې په دې دنیا کې دې کار سم شي د اخرت ګټه نو په نیت کوی خو ایمان نه درلود هغه د نه منی کړ سره د رسول خبرې هغه سره نه منلې د دې دنیا ژوند په شایسته کاوه د دې دنیا په نیکو اعمال الله وايي بالکل عزیز موارم د دې پرورلر ورکوم د اخرت لپاره یو زر نه پاتېږي نو بیرته به د آیات ترجمه د سره راوایم من هر هغه څوک کانه چې دی وی یرید اراده لري په خپل نیکو اعمالو یرید اراده لري په خپل نیکو اعمالو چې خیراتونه دی خپل نه جوړي هسپتالونه جوړي دا ګرد نه کارونه چې په دې اراده کم شي اراده الحیات الدنیا منفعت د حیات الدنیا اگر حتى حیات الدنیا دا دغه دنیا ژوند په غواړي چې دا ته ژوند وساسي د اخرت ګټه په نظر کې نه ده فقط دغه دنیا شی په دغه خیراتو په دې کو په نیکو اعمالو باندې د دې دنیا د ژوند سمي وزینته هر شایسته دې دنیا نوفي مش فرور کو الیه مدغ خلقته اعمالهم یعنی جزاء اعمالهم هغه بدله د اعمالو د دې فيها په دغه دنیا کې ولر ورکو وهم دې چې فيها فدغ دنیا کې چې دي لا يبخسون هیڅ به کم نکړي سي دي دی به کم نکړي معنی هغه جزاء به کم نه سي لکه یو څوک چې یو ځای ورځي بارو نزور نه وي چې معنی ما تخبر حق ورسې بل ورته نه کم یې قرار صبر کوه ورته وي نه کم یې معنی هغه بدله دې نه کم یې مزدلې پردر کول کیږي نو وهم دی فيها فدغ دنیا کې لا يبخسون دي نه کم یې معنی هغه د دې جزاء او هغه د دې بدله او ثواب نه ځني کم یې پرور لر وکول کیږي په دې دنیا کې په آخرت کې شي نه لري ولې خود چې نه کمال کول د آخرت په نیت کول خود چې د نه کمال کول کوم شی اراده ول حیات دنیا معنی د دې دنیا ژوند کې د منفعت اراده او د راحت اراده الله وايي هغه د جزګر د پراور لرو کوم په یو روایت کې راځي مرقات شریف ذکر کړی دی ملک ساعد او ملک هابط دوی ملک دي د یو څه تعبیر په ساعد کړی دی چې د دې خو روان دي د بل څه ته تعبیر په هابط کړی چې د اخوار روان دي یو د اسمان د رازم ځکه ته بل دي خو ورس په مخه سره واراله اخر لکه موږ به د شپ خپل رقم راوړو چې دوه نفر سره شنختای په مخه سره ورس سلام علیکم سره وکي چې خیر دی کوم خواته روانه برې ته د کوم خواته روانه دا یو څه زم په عجیب کار په سره روانه عجیب نه ولا د کار دا بل وای زم په د عجیب کار سره روانه

دوی لر په آخرت کې بې له اوره بله برخه نشته که ته وایې نو هغه نیک اعمال یاد څه ولې په آخرت کې برخه نه لري. الله وایي وحبط عبثوی ده حبته سوی ده ما هغه ټول کارونه نیک کارونه صنعو چې دوی کړي و فیها په دغه چا کې په دې دنیا کې په آخرت کې به هغه ګرد حبته سوی وي که دایسته حبته سوی چې چیرې په دنیا کې په آخرت کې د آخرت لپاره حبته سوه کوم عملونه ما هغه صنعو چې دوی کړي و فیها په دې دنیا کې هغه نیک عملونه چې کړي و هغه ګرد عبث و د آخرت لاسې ونه نیاوه ولې خدای یې بدله چیرې واخیسته ګرده په دنیا کې الله پلاو لره ورکړل نو بل الله دا وایي وباطل ما کانو یعملون وباطل او باطل دي ما هغه ټول کارونه کانو چې دوی ویعملون عمل یې کوه هغه ګرده دلته لا باطل و باطل ولي و معنا بنیاد یې نه درلودې یو خلک چې یو شی کوي خواري کاږي دوی برا بل څوک ورته لاس یې ولاکه ونه سي پوخ نه دي کار یې پوخ نه دي ده الله وایي د ده دغه عملونه په نفس الامر کې باطل و پاخه نه وه ولې خو د عمل پخوالی په څه سره ده چې هلته پایه د ایمان وي عمل پر ولاړ وي نو بره در آخرته پورې رسېږي چې هلته ایمان در سره نهشته دی په دې څلورو شیانو کې منکر دي نه بعث بعد الموت مني نه رسالت مني نه قرآن مني نه توحید مني نو بنیاد یې شته نو چې بنیاد نهشته دی نیک عمل کوي خو دا عبث دي په خپل ځان کې نو د آخرت لپاره حبته دې لاس یې نه نیسي الله وایي چې په دې دنیا کې لا کاوله باکل ولی خو هلته یې بنیاد نه ورجوړ کړي نو د حبتو د باطلون په مابین ځ کې تیس کېدای سي فرق پوه سي حبته څه معنا عبث سوي په آخرت کې ما هغه کارونه صنعو چې دوی صنع کړی و کار یې کړی و بیا په دې دنیا کې د جشو کارو و باطلون باطلو په نفس الامر کې هم ما هغه شیان کارونه چې دوی وایي عملون عمل یې کوه په نفس الامر کې ولاکه وزن درلودې هلته چې په اصل کې ورته کتلې وایي دا عمل چندان شی نه و ولي نه و خو پر عقیده نه و بنا دغسې ده چې وایي دا کارونه نیک کول ولې چې د دې دنیا کار سم چې د آخرت لپاره دا عقیده درلوده خو نه و نو باطل و دلته لا وزن نه درلودې اوس دلته یو سوال وارېږي هغه دا دی چې ځینې کافران چې دي نیک اعمال یې خو کړي مګر پر هغه سربیره باندې په دې دنیا کې دته د هغه اعمالو بدله نه ورلره ورکول سوی په دې دنیا کې د هغه اعمالو بدله ورلره ور نه کول سوی وایي دلته چې اللهتعالی دا ذمواري یې واخیستله چې خامخا زه ورلره ورکوم هغه په هغه صورت کې ذمواري اخیستې ده چې د ده نیک اعمال پر بدو غالبه وي نو الله یې حتمي دلته ورلره ورکوي که نیک اعمال پر بدو نه وه غالبه هغه د الله په مشیت پسې اړه لري چې دلې یې ورلره ورکوي او که د هغه صفات ورته یې ځه کاشکه ستا نو کوم نیک اعمال دي خو بد دي ډېر خو د مؤمن مسلمان چې لا بد عمل پر نیکو باندې ډېر سي لا یې پته د جخت نه ځي خو دې ځین نو چې هغه د مؤمن چې دا بد اعمال پر نیکو باندې ور ډېر سي وي لا یې لاس نه ونی وایې پته د جخت زیارت کوي بیا به جنت ځي چې بل جزا کاټ کافر چې ایمان ګر سره نه لري د بلی خوای دا بد اعمال پر نیکو باندې غالب وي نو د دې ذمواري الله تعالی نه اخلي نو خو چیرې بیا دوه رخته بیا یې کېدای سم خبره پوس بیا هغه دلته بدله نور لرو کی او کده د نیک اعمال چا په مقابله کې غالب وو د بد هغه الله ذمواري واخته چون وقفي خمه خای مش پر اور لرو کو کېدای سم بیا خبره پویږي سوال دا واری چې مور ځینې کافران دي دلې دي نیک اعمال هم کړی مګر پر هغه سربېره پر دې دنیا باندې ژوند د خپل پښم د سپې به تر ژوند پر کېریږي تاسو یو ګورئ دا عیسایان تاسو ته وګورئ ژوند یې هم در بدر دی کافر هم دی نو خو سړی باره وایي وایي ته دې ته سړی ته وګوره چې آخرت یې هم بایللی دی پر دې دنیا یې هم ګرد عمر ژوند د کموډه سره دی خر و کموډونه پاک درته هغه به الله ذلت کله جوړېږي نو د دغه بدله چیرې الله پاک ورلره کوي په جواب کې پوهېدلی یاست چې الله تعالی چې دوی ته وچ موږ پره ورلره کوي هغه د چا په باره کې وویل د هغه کافر په باره کې وویل چې نیک اعمال یې پر بدو راغالبه سوي ولی که بد پر راغالبه کې بره خو دغه نشه نتیجه لا نشي دی کېدلی یا چې نیکې پر چې کړي پر راغالبه سوي نو الله یې ذمواري وخته چې زه چې شو ورکوم پره ورلره کوم دا ته چې په دنیا کې وینې چې ښه کارونه یې هم کړي پر هغه سربېره ژوند ذلیل دي د دې نیکې نه دي غالبه د مازیب دانه دانه نیک عمل کردی که نیکی غالی بوی پر بدیو باندی ایمان یا ندر لو دی اغی خام خال او تالا دلی بدلا اور لرو کی پا تا چسو که بدی دا نیکی پا مقابل کی لجوی دغا دیری بی نیکی لجوی پا اغی صورتو که الازم وار ندی که دا خپل پزل و کرم در لاری سخل که ماچ دا اغی مشریکی صدر تا وکرل بدلا اور لرو کل دا لاو تالا کردی که نور لرو وکر تا بسوار نکی چی ولی دا خوالا زمواری اخست چی والا خود اغا چا پا باریکی زمواری اخست که چی کافر وای او نیکی پر چا غالی بای پر بدوی بانی غالی بای خیدای سفیدا جوابم پا ایدلیست پسوارم پا ایدلیست دا سوال پر یه زکی ختم شد پس یه لو تعالی پرمایی افا من کانه پر دق زیبانی ولاده

من الاحزاب چې دا نو څوک دي دا چې په کافر کېږي په قران من الاحزاب چې دا عبارت دي دغه ډلو څخه د کفار کفار نو کم یو ډله ده خو يهودي یو ډله ده نصارا یې بل ډله ده مشرکان یې بل ډله ده په نن زمانه کې خو نه بیا رقم رقم مثلا قاجانه یې بل ډله ده کنه دوی خو د اسلام دعوا کوي قاجانه یې دوی خو مزه مسلمان یم مګر خو ټول عالم اسلام متفق په تو پر دا خبرې ستنه چې ته کافر ته څنګه مسلمان یې چې بل نبی منې و در نبی علی السلام ورسله الله محمد قاجانه چې دی هغه چې شدی هغه نبی دی یا د مثال په تو په وس وخت کې چې ارزه یو سړی لکه وګوري برای زنبی تا بيخي دي اسان خبر اس وږي خو د دې په شال ته بل پټ تحریک په سي دي دا کوپري حکومتونه ورته وي چې ونه ستم دعوا وکابل څنګه خلاص مؤمنان خودونه غیرت نشي چې درغاړو عدالت ته ورنشي اپ دې کلی کې یو دعوا وکړي چې زه چې يم زنه بي ام اکپار یو څه پټ پی سي ولا راوړي بار بیا د اخلاص کې وږي خدای حکومت وده ترجغ نه کوي کتا د تلاس ورواچو تا ترجغ کوي ځکه قانون دې بلاس کې واخسي کار ولې په لري و سورتوی اجده ده خدای کانون پر لازکی باقصدی ده پشوی لانجی کی جغده تا نکه چه ده نبی علیه صلاة و السلام اغا ختم نبوت رو پای مالکی یا ده قرآن حقایت پای مالکی ده جغ نکیش ما تا کول کیش بل دستی پا بل کلی کم جرعت کی برا یو آلتا و موائزه نبی بل پا بل کلی کلی خدای ولی بیمه نو ده غس کسان چی ده ده ام نور نور کپران جمه که دایست دیس ندی شیخ کپران یوازی یهود دی نصرانی دی مشرک دی خدا غدهری ام چی شدی دا بل د نبوت مدعی ام دا غرقم دی دا قرآن منکر مکاپر دی دا خدا منکر مکاپر دی نو خود علا پا احزاب و یاد کرد دا دیر دجی دانو یو دالا ندنو و من هر اغا سوک یک پرچ کپر سی بیهی پا دا غا قرآن سره چی دا غا منکرین دا قرآن نو سوک دی من الاحزاب دا جدلو سخد کفار فالنار و موعد فالنار نور موعدهم زائد وعجيد دديد دچکانا اور دی بل خاطر بلار ولا قص دی بز است الا داخل فالنار موعدهم ورچ دی اغه موعد موعد اغه دی چری دی چاسر زای وتا کی و از ما واست جدار پر پلانی چوک باندې کول کیش اداغه چوک نو دی موعد یا بده مثال په تور د پلانی دکان مختبه بیا زو ته سره غوار دغه دکان زین موعد الا وکفار ته موعد وروته کی چې پر دوه رخبه ال ته بیا سره غوار نو دا که سان چې اور موعدهم زائد وعجيد دديد فلا تكون اجتاج قرده واوري دل اوه ده قران چ سوک منکر سی ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعدهم اجتاج واوري دل فلا تكون تمكر دا فلا تكو دا مخفف دا فلا تكون سخدي اغنون يا مازن دي ذکر سو فلا تكو تمكر في مريتن فشك من هو ده قران پام چ ده قران فبارك شك و نكي خدا غدي موعد ما درت بيان كي چ ده شكون كو چكانا كم زيد دو رختي التبراتي انه الحق انه بشك دا قران كريم چدي الحق دا حق دي من ربك خاص دا رب سخستا نو چې داګر د خبرې سړی واورېدل نو خو اوس خو دغه خبره اوس نو واړ و چې بارنو دا ټول خلکو چې اورېدلې وي چې ویل چې به شک لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله شپه په جهر باندې ګرد اقرار د ایمان کړي مګر علاوه د دغه دلایل سره سره چې دي مناسب خدای او چې ګرد ایمان راوړي ولیکن دون خبره د اکثر الناس اکثر د خلکو لا یؤمنون ایمان نه راوړي فراغه سبیره چې علاوه زه دغه سی واضح تفصیلی بیان ورته کوم زره په زره بیان ورته کوم نو خو مال ورته هغه چې ایمان راوړي لکن یو چې یا خلق لکن دا بل رقم کی پر بل خوای زور نه دي ول زه هم ګولو ته دی زغلی چې شته دا رقم خلق دغه رقم دی دغه بیان سره سره چې ورته وی کدی فراغه سبیره به شرم درڅو پیچ چې لکه د مولوی صاحب خبره ده نو خدای رسول علیه السلام په بارک معین دا غره کم خلق شته لکه د محمد خبر دی واس په موږ باندې ایمان راوړي واس په جره کم موږ جرمانه کی زکاتونه مرسته اخلي په دا غره کم منځ موږ شوق د شوق مو اچي یو څو کال ژوند یې بیا د پیغام را باندې تیری خاص منځونه دی وروجی دی وظیفه په جره کم را باندې تیری ولیکن د صدق فارو چې د ما قبل کلام وس کوم خبره په فهمیدل په هغه کلام کې یو څه لکن پیدا سي د ما قبل کلام وس کوم خبره په فهمیدل چې نو باید ارڅوک ایمان راوړي پربل وګیږي مګر دا خلق نه کی ولیکن دون خبر د پردابره خایس ورغي اکثر الناس اکثر د خلکو لا یؤمنون دی ایمان باور نه کوي نو په دغه آیت کریمه کې چې دی دغه خبره د خلکو نه پکړل چې د پزین کې به ورګرځي د لچ بارل دی خو نیک اعمال کې پلاو د نیک اعمال وزر نه لري عبس کې سره په آخرت کې شي نور ته پاتې کیږي خو د په دې دنیا کې په نیت آخرت نه دی کړی ایمان یې نه درلود د دې دنیا د ښېګڼې دپاره کړی الله د دې دنیا ښېګڼې زه ورور کوم په دې شرط کې چې شي غالب وه حسنات یې پر نیکۍ باندې دغه نیکۍ یې پر بدیو باندې غالب وي حسنات یې مثلا پر سیئاتو غالب وي زه یې ذمه واریم د ده بدله دلته وکړم آخرت کې نور ورور پرېږدم او بیا یې وویل برای نو دوی به هم جنت ته ولاړ سي وایم نو خو الله ویل دا بیا دوی سره برابریږي او دا د انسان عقل لا هلا کوي کوچنی لا نه وایي چې دغسې مومن او دغسې کافر دې سره برابر سي هېڅ نه سي تلی د یوه موعد کم ځای دی د هغه دا اور دی د بل موعد چې دی هغه جنت دی هغه به هلته دا ته څنګه سره برابر دا کوم قضاوت دی چې ته کوې چې دی به د دغو نو کفریاتو سره سره خدای خو نو غفور الرحیم دی وایم که جنت ورلره ورکړي خدای غفور الرحیم د مؤمن دپاره دی دې په خپل ایمان کلک ودرېږي برکه ګناي وځني کده یې موږ بغیر د دعا ورته کوچا لا ته خو غفور رحیم مؤمن خو خو موږ دې چې کلمه یې ویل او واقعي ایمان درلودي خود به ګناي وځني سی الله پاک مغفرت ورته وکړه غفور رحیم نو چې دته مغفرت نه کوي واغت نه کوي نه یو چاته دا غفور رحیم په هغه بارک دي د کافر په بارک هم غفور رحیم هیڅ غفور رحیم د کافر په بارک نه دي په هغه دنیا کې په دې دنیا کې د کافر لپاره هم چی دي رحیم دي رحمت ورته هغه دغه دي چې د نیکۍ بدله یې د یو لرو نو دا د خبرې د نن په درس کې وویل شوې چې نه د مسلمانو د کافر ټکانه برابر ده د هغې دوژخ د بل ښې جنت نه د دوی اعمال برابر دي د مؤمن عمل خو چې دی خدای چې کوي د آخرت ګټه په نیت کې ده هغه الله تعالی نور عبسي هغه په آخرت کې لاس نیسي او د کافر عمل چې دی چې هر څونه حسنات وي که د هغه لاس نیسي په هغه تېر آیت کې هغه خبره مضمون ذکر شو نو الله عز وجل زموږ اعمال راڅه قبول الله تعالی قوي ایمان راکړي واخر دعوانا الحمد لله.